599 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, 14 na zegarze. Przed nami serwis Trójki, Michał Przerwa. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca z kosmosu, kapsuła spodziewana jest na Ziemi jutro. Policja szuka mężczyzny, który groził bronią przejeżdżającemu kierowcy w Łodzi. Nie żyje Tadeusz Rolke, legendarny polski fotograf, miał 96 lat. Po spędzeniu prawie 20 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czteroosobowa załoga komercyjnej misji Axiom 4 razem z Polakiem dr Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim wraca na Ziemię. Po 13 kapsuła Dragon odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i rozpoczęła długą podróż, której finałem będzie jutrzejsze wodowanie w okolicach Wybrzeża Kalifornii. Zanim kapsuła Dragon wejdzie w ziemską atmosferę, przez wiele godzin będzie krążyć po ziemskiej orbicie, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Jeszcze wiele okrążeń Ziemi, 20 godzin na orbicie w swoich fotelach, a dopiero później wejdą w te górne warstwy atmosfery. Chciałoby się powiedzieć, rety, 20 godzin siedzieć w tym fotelu niewygodnym, ale nie zapominajmy, że jeszcze cały czas będą w stanie nieważkości, a więc tak naprawdę te fotele nie będą ich gniotły w plecy, bo cały czas będzie to jeszcze w miarę dobre, komfortowe podróżowanie. Kapsuła Dragon z polskim astronautą na pokładzie spodziewana jest u wybrzeży Kalifornii jutro około 13 czasu polskiego. Politycy sejmowej większości oburzeni słowami biskupa Wisława Meringa, opozycja hierarchy broni. Podczas mszy na Jasnej Górze dla uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maryja padły słowa: rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców. Zdaniem polityków koalicji rządowej Kościół katolicki po raz kolejny opowiada się po stronie jednej z opcji politycznych. Rzecznik KO Dorota Łoboda uważa, że oburzeni powinni być wierni. Powinni apelować do swoich biskupów, żeby nie mieszali się tak jasno w politykę. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat radzi biskupom, aby zajęli się głoszeniem Ewangelii. Zdaniem polityk lewicy polityczne zaangażowanie to błąd. Na tym traci sam Kościół katolicki, od którego wielu ludzi przez to się właśnie odwraca. Wypowiedzi biskupa Meringa broni jednak opozycja. Są także obywatelami i mają prawo do własnego zdania. Mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk i dodaje, że z częścią się zgadza. Donald Tusk eksponuje swoją niemieckość. Ale Magdalena Biejat odpowiada. To jest stara i zdarta płyta, powtarzanie cały czas tego samego. Jej zdaniem celem tych wypowiedzi jest dzielenie Polaków. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Łódzcy policjanci poszukują mężczyzny, który groził bronią przejeżdżającemu kierowcy. W weekend film ze zdarzenia obiegł internet. Wynika z niego, że mężczyzna przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu i wyciągnął z kieszeni broń, celując do kierowcy, gdy ten zatrzymał samochód. Na komisariat nie wpłynęło zawiadomienie w związku z tą sytuacją, ale policjantom udało się namierzyć autora filmu, mówi Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Śródmiejscy policjanci podjęli czynności mające na celu ustalenie osoby, która jako pierwsza opublikowała materiał wideo. Stróże prawa dotarli do autora filmu i przyjęli od tej osoby zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych. Aktualnie trwają czynności zmierzające do potwierdzenia danych mężczyzny zarejestrowanego na filmie oraz jego zatrzymania. Jeżeli policji uda się namierzyć podejrzanego, to za groźby karalne może mu grozić do 3 lat więzienia. W Berlinie zaczął się proces seryjnego mordercy. Lekarz opieki paliatywnej jest oskarżony o zabicie przynajmniej 15 osób. Wszystkie były jego pacjentami. Johannes M. był zatrudniony w 2 berlińskich klinikach opieki paliatywnej. Jego zadaniem było łagodzenie cierpienia ciężko chorych ludzi. Dla 14 z nich wizyty domowe lekarza zakończyły się śmiercią. Jedną osobę medyk miał zabić w hospicjum. Z 250 stron aktu oskarżenia wynika, że mężczyzna przez 3 lata zabijał, podając zbyt duże dawki leków. W 5 przypadkach dodatkowo miał podłożyć w mieszkaniach ogień, żeby zatrzeć ślady. Przy pożarach uwagę policji zwrócił fakt, że dotyczyło to schorowanych ludzi pod opieką jednego lekarza. Do tego pracowniczka jednej z klinik zgłosiła śledczym dziwne zainteresowanie kolegi z pracy groźnymi lekami. To doprowadziło do zatrzymania mężczyzny w sierpniu ubiegłego roku na lotnisku w Berlinie, gdy wracał z wakacji z żoną i dzieckiem. Ofiar może być dużo więcej. Prowadzone są kolejne ekshumacje pacjentów oskarżonego lekarza. Media piszą, że to może być największy seryjny morderca w Niemczech. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Nie żyje Tadeusz Rolke, polski artysta, fotografik, prekursor polskiej fotografii reportażowej. Miał 96 lat. Fotografował życie artystyczne stolicy, ale również codzienność Romów z miejscowości w okolicach Warszawy. Jako nastolatek Rolke wstąpił do szarych szeregów. W tym czasie zrobił swoje pierwsze fotografie i za zaoszczędzone pieniądze kupił pierwszy aparat. Swoje zdjęcia publikował w Przekroju, Stolicy, Świecie oraz w miesięcznikach Polska Ty i ja. Jego prace znalazły się także na łamach Sterna, Die Zeit i Der Spiegel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, przelotny deszcz, miejscami burze, także z gradem. 23 stopnie na północy, 29 na południu, chłodniej na wybrzeżu około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. U nas szaro się zrobiło za oknem, jak u Państwa. Myśliwiecka, myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska, Katarzyna Borowiecka. Witamy po raz drugi. Jeszcze ten pan się przywita. Bonjour, c'est Jean Reno, on est sur Trójka Radio. Bo dziś 14 lipca i sięgamy także po piosenki z nadsekwany. Je plonge dans les abysses, comme Jean Reno. Życiowe mądrości od Jeana Reno w piosence Comme Jean Reno, Flora Fischbach. sprawdzałam specjalnie, jak sobie radzi na liście przebojów pierwsza trójka. W ogóle sobie nie radzi, nie ma jej w pierwszej trzydziestce. Proszę Państwa, jeżeli Państwo chcieliby ewentualnie z czułością pomyśleć o tych znad sekwany artystach w dniu ich święta, 14 lipca, to można zagłosować. Komża Leno, Flora Fischbach, tak się tańczy nad sekwaną, ale jednocześnie dużo inspiracji filmowych w tym utworze, bo z pewnością już Państwu opowiadaliśmy o tym na antenie. Jedną z inspiracji do tej piosenki, zaproszenia Jeana Reno do tej piosenki, jest film Wielki Błękit. Poniedziałek, więc zaczynamy przygodę z nową płytą wczesnopopołudniową. 11 lipca ukazała się druga płyta Pań z zespołu Wet Leg. Ta płyta nosi tytuł Moisturizer i tej płyty właśnie będziemy słuchać po 14 w tym tygodniu. Catch These Fists to był pierwszy singiel, który poznaliśmy. No i dzisiaj do niego wracamy. Ryan Tisdale, Hester Chambers, no i panowie Josh Mubaraki, Alice Durant i Henry Holmes. Zresztą Ryan Tisdale właśnie z Alice'em Durantem napisała tę piosenkę. Catch These Fists, tej dzisiaj posłuchaliśmy z płyty Moisturizer, płyty formacji Wet Leg, która ukazała się 11 lipca. No i tej płyty będziemy o tej porze w trójce słuchać w tym tygodniu. A teraz wracamy do Republiki. Czy ta piosenka a propos? Można ewentualnie jakoś sobie nawiązywać.